महाभारत उद्योग पर्व दशाधिक शततमोध्याय पश्चिम दिशा का वर्णन। सुपर्ण उवाच इयं दिग्धयिता राज्ञो वरुणस्य तु गोपतेः सदा सलिलराजस्य प्रतिष्ठा चादिरेव च। गरुण कहते हैं, गालव, यह जो सामने की दिशा है जल के स्वामी दिक्पाल राजा वरुण को सदा ही अत्यंत प्रिय है। यही उनका आश्रय और उत्पत्ति स्थान है। अत्र पश्चाद सूर्यो विसर्जयति गा स्वयं पश्चिमेत्यभिविख्याता दिग्यम द्विज सत्तम। श्रेष्ठ, दिन के पश्चात सूर्यदेव इसी दिशा में स्वयं अपने किरणों का विसर्जन करते हैं, इसलिए यह पश्चिम के नाम से विख्यात है। यादसामत्र राज्येन सलिलस्य च गुप्तये कश्यपो भगवान देवो वरुणं स्माभ्यसेचयत। पूर्व काल में भगवान कश्यप देव ने जल जंतुओं का आधिपत्य और जल की रक्षा करने के लिए इसी दिशा में वरुण का अभिषेक किया था। अत्र पित्वा समस्तान वै वरुणस्य रसांसु सट जायते तरुण सोम शुक्लस्यादौ तमिस्रः। अंधकार का नाश करने वाले चंद्रमा वरुण के निकट रहकर छह प्रकार के संपूर्ण रसों का पान करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को इसी दिशा में नूतनता को प्राप्त होकर उदित होते हैं। अत्र पश्चात कृता दैत्या वायुना संयता सदा निस्पसंतो महावातैः अर्जिता सुतपुरद्विज। ब्रह्मन्, पूर्व काल में वायुदेव ने अपने महान वेग से यहाँ युद्ध में दैत्यों को परांगमुख आबद्ध और पीड़ित किया था, जिससे वे लंबी सांस छोड़ते हुए धराशायी हो गए थे। अत्र सूर्यं प्रणीनं प्रतिगृह्णाति पर्वतः अस्तो नाम यतः संध्या पश्चिमा प्रतिसरपति। इसी दिशा में अस्ताचल है जो अपने प्रीति पात्र सूर्यदेव को प्रतिदिन ग्रहण करता है। यहीं से पश्चिम संध्या का प्रसार होता है। अतो रात्रिश्च निद्रा च निर्गता दिवसक्षये जायते जीवलोकस्य हर्तुमर्धमिवायुषः। इसी दिशा से दिन के अंत में मानव जीव जगत की आधी आयु हर लेने के लिए रात्रि एवं निद्रा का प्रागट्य होता है। अत्र देवीं दितिं सुप्ताम आत्म प्रसवधारिणीं विगर्भाम अकरोच्छक्रो यत्र जातो मरुद्गणः। इसी दिशा में देवराज इंद्र ने सोई हुई गर्भवती दिति देवी के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ का उच्छेद किया था, जिससे मरुद्गणों की उत्पत्ति हुई। अत्र मूलम हिमवतो मंदरम जाति शाश्वतम अपि वर्ष सहस्त्रेण न चास्यान्तो दिगम्यते। इसी दिशा में हिमालय का मूल भाग सदा मंदराचलक चल तक फैलकर उसका स्पर्श करता है। सहस्त्रों वर्षों में भी इसका अंत पाना असंभव है। अत्र कांचन शैलस्य कांचनाम्बुरुहस्य च उदथे स्थिरमासाद्य सूरभि शरते पयः। इसी दिशा में स्वर्णमय पर्वत मंदराचल तथा स्वर्णमय कमलों से सुशोभित क्षीर सागर के तट पर पहुँचकर सुरभि देवी अपने दूध का निर्झर बहाती है। अत्र मध्ये समुद्रस्य कबंध प्रतिदृश्यते सर्वाणो सूर्यकल्पस्य सोम सूर्यौ जिघांसत। पश्चिम दिशा में ही समुद्र के भीतर सूर्य के समान तेजस्वी उस राहु का कबंध अर्थात धड़ दिखाई देता है, जो सूर्य और चंद्रमा को मार डालने की इच्छा रखता है। सुवर्ण शिरसोऽप्यत्र हरिरोम्न प्रगायतः अदृश्यस्य प्रमेयस्य श्रूयते विपुलो ध्वनिः। इसी दिशा में पिंगल वर्ण के केशों से सुशोभित अप्रमेय प्रभावशाली एवं अदृश्य मूर्ति मुनिवर सुवर्ण शिरा सामगान करते हैं। उनके उस गीत की विपुल ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अत्र ध्वजवती नाम कुमारी हरिमेधस आकाशे तिष्ठ तिष्ठेति तस्थौ सूर्यस्य शासनात्। इसी दिशा में हरिमेधा मुनि की कुमारी कन्या ध्वजवती निवास करती है, जो सूर्यदेव की ठहरो ठहरो इस आज्ञा से आकाश में स्थित है। अत्र वायुस्तथा वन्हे आप खम चापिगालव आह्निकम चैव दैसम च दुखम स्पर्शम विमुंचति। गालव, वायु, अग्नि, जल और आकाश ये सब इस दिशा में रात्रि और दिन के सुखदायी स्पर्श का परित्याग करते हैं, अर्थात यहाँ इनका स्पर्श सदा सुखद ही होता है। अतः प्रभृत सूर्यस्य तिर्यगा वर्तते गति अत्र ज्योतिन शिव सर्वाणी विसंत्यादित्य मंडलम। इसी दिशा में सूर्यदेव तिरछी गति से चक्कर लगाना आरंभ करते हैं। यही संपूर्ण ज्योतियाँ सूर्यमंडल में प्रवेश करती हैं। अष्टाविंशतिरात्रम च चक्रम्य सभानुनाम निष्पतन्ते पन सूर्यान सोम संयोग योगतः। अभिजित सहित 28 नक्षत्रों में से प्रत्येक 28वें दिन सूर्य के साथ विचरण करके अमावस्या के बाद फिर सूर्यमंडल से पृथक हो जाता है। अत्र नेत्रम स्रवन्तीनां प्रभुव सागरोदयः अत्र लोकत्रयस्यापतिष्ठन्ति वरुणालय। इसी दिशा से उन अधिकांश नदियों का प्रागट्य हुआ है जिनके जल से समुद्र की पूर्ति होती रहती है। यहीं के वरुणालय में त्रिभुवन के लिए उपयोगी जल राशि संचित है। अत्र पन्नगराजस्याप्यन्यन्तस्य निवेशनम् अनादि निधनस्यात्र विष्णु स्थान मनोत्तमम्। यही नागराज अनंत का निवास तथा आदि अंत से रहित भगवान विष्णु का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। अत्रानलसखस्यापि पवनस्य निवेशनम् मर्से कश्यपस्यात्र मरीचस्य निवेशनम्। इसी दिशा में अग्निदेव के सखा वायुदेव का भवन तथा मरीचि नंदन महर्षि कश्यप का आश्रय है। एतत्स्थे पश्चिमो भागो दिग्द्वारेण प्रकीर्तितः ब्रूहि गालव गच्छावो बुद्धि का द्विज सत्तम। द्विजश्रेष्ठ गालव, इस प्रकार मैंने तुम्हें संक्षेप से पश्चिम का मार्ग बताया है, अब बताओ तुम्हारा क्या विचार है, हम दोनों किस दिशा की ओर चले। इति श्री महाभारती उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि गालव चरिते दशाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 110वां अध्याय पूरा हुआ।